और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है, इसलिए आप इनके आपस के मामलात में उसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ हुक्म कीजिए, उस हक से हटकर उनकी ख्वाहिशों के पीछे न जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है, अगर मंजूर मौला होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन उसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आजमाए। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सबका रुजू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर वो चीज़ बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहते हो।